इसमें परा अपरा दो प्रकृति है, तो भूमि जापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इतमेव न प्रतिष्ठा। तो अहंकार सहित सब प्रकृति अपरा है, तो एक अब स्वयं है एक शरीर है, तो शरीर का हमारा अलग विभाग है। शरीर हमारी एक जाति नहीं है, शरीर की जाति तो क्षणभंगुर है, हरदम बदलता रहता है और अपना स्वरूप हरदम रहता है। कई जोड़िया में गया, कई जगह ऊंचे नीचे जोड़िया में, तो वो तो रहा और शरीर नहीं रहा। भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा पढ़ लिए थे, ये भूत समय तो बदलता ही रहता है हरदम ही। बचपन से आज तक थे तो घर तो बदलते ही बदलता है, और स्वयं बदलता है ही नहीं, कभी बदले ही नहीं। तो ये दो विभाग है, दो विभाग में ऐसा मान दिया जाए कि मेरा संबंध शरीरों के साथ नहीं है, चाहे स्थूल सही हो चाहे सूक्ष्म सही हो चाहे कारण सही हो, इंद्रियां हो चाहे मन बुद्धि हो, अहम तक मैं पर जो है यहां तक हमारा संबंध नहीं है। हम तो केवल परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये स्वतः अलग है। और ये शरीर है ये अलग है, शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है। जब संसार में समझे कि परमात्मा है, तो परमात्मा शब्द परिपूर्ण होते हुए भी परमात्मा और है संसार और है, संसार परिवर्तनशील है, संसार परमात्मा अपरिवर्तनशील है, जो वाला है। ऐसे शरीर में ये शरीर है तीनों ये तो बदलने वाले हैं, और रहने वाला जो स्वयं है ये नहीं बदलने वाला है। तो शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता प्रभु के साथ है, और शरीर की एकता शरीर संसार के साथ, संसार शरीर एक है, हम परमात्मा एक है। अब हमारी कोई हम चीज मान लेते हैं तो फिर क्या कठिन होता है, ये कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, तो निष्काम भाव कैसे हो, जब शरीर को अपना मान लिया तो निष्काम होना बड़ा कठिन हो गया, शरीर को अपना मान लिया ना, तो निष्काम भाव से तभी हो सकता है कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए ही है। ये खास बात है, शरीर और संसार जितनी चीजें हैं, कुटुंब है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जो उठाठ पाठ है, सब ये संसार का है, संसार के लिए ही है, अपने काम आने वाला नहीं है। ये बात ठीक ध्यान से है, अपने समझने का कोशिश करें, ये विभाग अलग है, ऐसे हमारा संबंध नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, वो एक जाति ही है, शरीर एक जाति का है, मन बुद्धि छोटी छोटी चीज भी उसी जाति की, बड़ी बड़ी भी उसी जाति की, बड़े से बड़े परमात्मा है वो और हम एक हैं। तो हमारी एकता परमात्मा के साथ है, चाहे अभिन्न हो चाहे भिन्न हो, भेदभाव से अभेदभाव हो, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, और शरीर की एकता संसार के साथ है। जैसे संसार की वस्तुओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ऐसे शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। शरीर को जैसा बनाना चाहे वैसा बना नहीं सकते, जैसा रखना चाहे वैसा रख नहीं सकते, क्या आप में किसी के है मन में ऐसी हम शरीर को अपने मन के मुताबिक बढ़ा सकते हैं अथवा मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, ना तो इसे परिवर्तन करके अपने मन को बढ़ा सकते हैं ना इसको रख भी सकते हैं। ये बीमार हो जाता है, मर जाता है, नहीं रख सकते, बस नहीं चलता। तो हमारे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर बस नहीं चलता है। तो बस नहीं चलता है इस बात ये हमारी नहीं है, ये मानना चाहिए। दो में से एक निर्णय कर लो, चाहे तो इन पर बस चला दो, मर्जी के मुताबिक इसको बढ़ा दो, चाहे अपना नहीं है ये मान लो। यही गड़बड़ी है हमारे बड़ी, यही है अपना मान नहीं सकते और अपना नहीं मानते, नहीं नहीं नहीं मान सकते। अपना ये भी नहीं मान सकते और अपना नहीं है ये भी नहीं मान सकते, यही बाधा है। इस बात से ये माना चाहिए अपना नहीं है, ये खास बात है। इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये विभाग क्यों संसार के लिए ही है। शरीर और संपत्ति हमारे को दो से मिला हुआ है, सबका सब संसार का है, संसार के लिए ही है, अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है। तो इनके द्वारा उपकार होगा वे, तो फिर कामना का त्याग कठिन होता है ना। अरे कामना का इच्छा का त्याग कैसे करें, वो कठिन त्याग क्यों होती है कि शरीर को अपना मान लिया, अपना मान लिया तो भूख लगी है तो हमारे को अन्न चाहिए, प्यास लगी तो हमारे को जल चाहिए, शीत लगे तो ठंडी कपड़ा चाहिए, तो हमारा चाहिए, हमारा नहीं है शरीर के चाहिए, शरीर साथ एक मान लिया, इस वास्ते निष्काम कैसे हो गए। हमारा है ही तो निष्काम, आप हो ही जाए आप ना भाई, हमारे काम नहीं कैसे होगी। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर की कामना हमारी कामना कैसे होगी। तो मेरा कुछ नहीं है ऐसा भाव हो जाएगा ना, तभी कामना का त्याग शुरू हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरे क्या चाहिए बताओ। हमारा शरीर है, कुटुंब भी है, कुछ मेरा है तब मेरे को चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत जल्दी छुटकारा हो गया संसार से, फिर इस बार विचार करना है कि शरीर मेरा है ही नहीं। क्यों नहीं है कि मेरा बस नहीं चलता। क्या अपना बस चलता है क्या शरीर पर, अपना जैसा रखना चाहे जैसे रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बन सकते हैं, बना सकते हैं, जीना चाहे जितना जी सकते हैं। क्या अभी स्वतंत्रता चलती है क्या, नहीं चलती है तो अपना मत मानो। अब बस तो चलती नहीं अपना मानते हैं, ये खास बहम है, ये खास यहाँ है बाधा। बस तो चलता है नहीं और अपना मानना छोड़ते नहीं, दो में से एक कर लो, कहा तो बस चला और कहा अपने छोड़ दो, तो बस चलाना आदि बात नहीं है, छोड़ना आदि की बात है। छोड़ेगा तो बस छूटेगा ही है, तो मरेगा तो छूटेगा ही, बस उस छूटने फायदा नहीं होगा। अभी अपना नहीं मारो तो निहाल जाओगे, फर्क कितना, त्याग और मौत में फर्क है। मौत एक है, त्याग है, त्याग से शांति मिलती है, मौत से अशांति मिलती दुख मिलता है। तो जबरदस्ती छोड़ता है वो तो मौत, जान कर छोड़ते ये रहे त्याग, त्याग शांति निरंतर, त्याग अनंत शांति, तत्काल शांति मिलती है। इस वास्ते ये अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, ये खास बात है जानने की। अब इसमें शंका अब उठती होगा, गहरी शंका उठती वो बोले, संदेह उठता हो। क्या करें, विवेक है थोड़ा सा, अगर विवेक है तो विवेक का बुद्धि से कोई संबंध है। शरीर और शरीर अलग है हम समझ गए, परंतु क्या शरीर के पास में ऐसा कौन सा उपकरण है कि बुद्धि और विवेक ये अलग अलग है समझ में आ जाए। समझा नहीं, क्यों विवेक और बुद्धि अलग अलग ये प्रश्न। मेरा कहना ये है कि विवेक अगर है जिसे हम मान लें कि मैं ठीक समझ आ रही भाई, आप समझोगे ठीक बताओ। विवेक और बुद्धि में क्या भेद है? बुद्धि और चीज है, विवेक और चीज है। विवेक तो अनादि है, बुद्धि में विवेक आता है। जैसे लट्टू है, ये बत्ती है, बत्ती है, बिजली में क्या फर्क है? बिजली में लट्टू में क्या फर्क है? बिजली लट्टू में आती है, तो विवेक तो बुद्धि में आता है। बुद्धि तो लट्टू की तरह, ब्रह्म की तरह है, उस विवेक आता है। विवेक और चीज है, बुद्धि और चीज है। विवेक का बारी अलग है, जानना ये घड़ी है अलग है, ये अलग है, कपड़ा अलग है, ये अलग है, आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, नाशवान अलग है, अविनाशी अलग है, ऐसे दोनों को अलग जानना विवेक का काम है। बुद्धि काम क्या है? बुद्धि का काम, बुद्धि का, बुद्धि विवेक साथ में रहती। बुद्धि विवेक बुद्धि में उतरता है, विवेक है अनादि। बुद्धि है तो बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि तो कर्म अनुसार होती है, बुद्धि तो बिगड़ती है सुधरती है। विवेक तो अनादि वो साथ है, जैसे प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भी, एक प्रकृति और पुरुष दो है तो दोनों अनादि है, तो दोनों अनादि है तो दोनों का भेद भी अनादि है कि नहीं? दोनों का भेद है, ये विवेक है, विवेक अनादि है। देखो आप में, आपकी आंख में क्या फर्क है? एक आप हो, एक आप आंख है, दोनों फर्क है कि एक ही है? बताओ, इस बात को समझो ठीक तरह से। तो आप और आपकी आंख एक है कि दो है? बोलो। देखो भाई, चुप रहने काम नहीं होगा, बात को समझ नहीं हो तो मेरे घर उतरने तय तक बैठना चाहिए, तभी समझो। नहीं समझो कैसे? दो आंख इस तरह से, बुद्धि है वो तो आंख की तरह है, विवेक आप की तरह है। बुद्धि भी मांग कर लो थोड़ी तुम्हारी, बुद्धि को ही मतलब मांग कर लो थोड़ा है क्या? मतलब बुद्धि तो मतलब कोई एक मांग का बनाओ कोई मतलब पदार्थ हो गया फिर तो? कोई है बुद्धि है ये कोई मांस का लोथड़ा है क्या? ये बुद्धि कोई पदार्थ है क्या? हाँ, बुद्धि और है, मन और है, बुद्धि है, इंद्रियां जो है, जैसे नेत्रादि वही करण है, ऐसा अंतःकरण है। बाहर काम करने वाली इंद्रियां है, इसे भीतर करने वाली इंद्रियां, उसको मन बुद्धि बुद्धि कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं उसको। ये वही करण है, इंद्रियों की तरह है बुद्धि भी। बुद्धि मन बुद्धि स्थिति ये अंतःकरण है, और नेत्र आदि ये वही करण है, ये बाहर का करण है, वो भीतर का करण है। करण है तो मानो साधन है, जैसे कमल कलम होती है ना लिखने की, कलमर आदि भी दो होते हैं, एक होता है कलम, तो लिखने का साधन है। ऐसे आपकी बुद्धि तो काम करने का साधन है, करण है, कलम की तरह। आप मालिक की तरह हो, आप मालिक हो, आप सारे की बुद्धि। जैसे ये हाथ है ऐसे ही बुद्धि है? अब हाथ है जी बुद्धि है, दोनों वाली कार्य भी समझ नहीं आए, दोनों का है? दोनों कार्य भेद क्या है? विवेक का कार्य क्या है, बुद्धि कार्य की समझ नहीं आई? हाँ तो कार्य भेद दो, वो सब गई। नेत्रों का कार्य और, कान का कार्य और, कान का सुनने का कार्य, नेत्र का देखने का कार्य, जीव का चखने का कार्य, त्वचा का स्पर्श का कार्य, कार्य भेद सब में कार्य भेद होते हुए भी ये चीज जड़ है, कर्म है, वो करता है। विवेक बिना बुद्धि के कार्य कर सकता है क्या? देखो बुद्धि कार्य, देखो बात पूछो, वो जो आपके काम की हो, आपके काम की नहीं बात को पूछते हो, मैं उत्तर को दे दूंगा, दोनों से फायदा क्या होगा आपके? आपके काम क्या आता है? विवेक आता है, बुद्धि काम आती है। आपके क्या काम आता है, कहाँ अटका हुआ है ये बताओ? इंद्रिय ये सब संसार की चीज है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान योग में विवेक काम आता है, विवेक काम आता है और विश्वास काम आता है, ये दो चीज हमारे काम आती है। और जो है ये शरीर संसार का है, मन बुद्धि इंद्रिय सब संसार की है, तो दोनों का भेद जानना चाह रहे हैं कि विवेक जो है बुद्धि विवेक के बगैर कार्य कर सकती है क्या, या विवेक बुद्धि के बगैर कार्य कर सकता है ना? विवेक बुद्धि में अगर काम करता है, आपकी वृत्ति नेत्र में आकर काम करेगी, नेत्र में आए बिना क्या देख लेगी बुद्धि? आपकी वृत्ति नेत्र में आ गई तब काम करेगी, ऐसे विवेक बुद्धि में आएगा तब काम करेगा। देखो मूल में आपके अड़चन क्या थी, अड़चन जैसे मैंने एक बताई कि बुद्धि मन इंद्रियां शरीर ये एक जाति के है और आप एक जाति के हो, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, इसका प्रकृति के साथ संबंध है, ये मैंने मूल बात बताई। अब मूल बात में आप कहाँ अटका होता है, कहाँ संदेह होता है? जैसे विवेक है तो विवेक का क्या कार्य है? आपने कहा विवेक से ज्ञान योग सिद्ध, ज्ञान विवेक का दो बता रहा, ये और चीज है, ये और चीज है, ये दो बता रहा है। विवेक का काम है, विवेक का काम दो बता रहा अलग अलग, ये और चीज है, ये और चीज है, इतना है। सत और है, असत और है, नित्य और है, अनित्य और है, नाशवान और है, अविनाशी और है, इन दोनों को अलग अलग बता रहे विवेक का काम है। आप ऐसे उलझो मत, आप ये बताओ आपकी क्या बाधा लगी है। जैसे हम पारमार्थिक उन्नति करें, भगवान का भजन करें, भगवान की तरफ हम चलें, तो हमारा बाधा क्या लगती है? जो मैल में मूल में कही कि ये शरीर का विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, इससे क्या होगा कि आपका विभाग है वो भगवान को चाहता है और शरीर का विभाग ये संसार को चाहता है, तो इसी चाहना वो आपकी चाहना नहीं है और आपकी चाहना उसी चाहना नहीं है। यह बात है, आप जो चाहते हो वो मन बुद्धि इंद्रिया नहीं चाहती, बुद्धि इंद्रिया चाहते वो आप नहीं चाहते हो, आप भूल करके इसी चाहना को अपनी चाहना, अपनी चाहना को अपनी चाहना मानते हो। तो संसार विभाग अलग मानने से क्या होगा कि ये सब संसार की चीज है, संसार के लिए है, शरीर हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए, शरीर के लिए। ये कर्मयोग आदि बहुत सुगम हो जाएगी इस बात जानने से, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब साधन सुगम हो जाएंगे। इस बात मैंने बात छेड़ी है, ये दोनों शुभ हो जाएगा एक साधन। शरीर के साथ अपनी एकता रखने के कारण से बातें सीख जाओ, काम में नहीं आएगी बातें, मेरी जरी फैखा नहीं देखो, बोध नहीं होगा। ये विभाग समझ में आने से बहुत लाभ होगा। तुम्हारी विभाग जैसा हुआ है ना, तुम्हारे मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सूर संस्कार शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो ये बात, तो ये आने पर साधन होगा ठीक। तो साधन कब होगा? ध्यान दे, मानो शरीर आदि विभाग ये वो केवल संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये संसार की चीज है, संसार के लिए है, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं है, इसके मानने का तात्पर्य ये है। तो फिर हम इनसे कुछ आशा रखें, ये गलती है, ये आती है ना समझ में, ठीक समझो, संदेह तो पूछो। मानो शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर हमारे काम करने हमारे लिए नहीं आई, ये यहाँ बात है खास बैठी हुई, तो इसको ठीक तरह से समझ जाओ तो बहुत लाभ होगा। लगाने में कंजूसी नहीं बरते, तो संसार में लगाना ही चाहिए, हम कंजूसी बरतते हैं, यही बाधा है। क्या कर रहे हैं? कंजूसी, हम कंजूसी बरतते हैं। और तो कंजूसी क्यों बरते? ये आपकी चीज है ही नहीं, आपकी चीज है ही नहीं, आप कंजूसी क्यों बरतो? ये संसारिक चीज है, संसार में खुली लगाओ, संसार के लिए ही है, आपके लिए है ही नहीं, ना आपकी है ना आपके लिए है, ये तो बात समझनी थी। आज जो मैंने प्रकरण छेड़ा इसी बात को छेड़ा है कि ये अंतःकरण बहिःकरण जितने गए प्रकृति प्रकृति का कार्य, इसके साथ आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, इसका संबंध संसार के साथ है, तो ये अपने काम में लेना चाहते हैं, यही बंधन है, अपने काम में न रहेंगे, संसार की सेवा में लगाओ, ध्यान जाओ। तो पहले इन बात को समझो कि हम और है, इंद्रियादि और है, इस कंजूसी क्यों बरतो साहब, ये तो संसार की है, संसार चीज संसार को दे दो, जैसे भगवान की चीज भगवान को दो, संस्कार संसार को दो, प्रकृति प्रकृति दे दो, तो संसार उदा कर्म योग, प्रकृति दे ज्ञान योग, भगवान दे भक्ति योग, और अपना देना कर्म जन्म योग, चार बात है। इंद्रियां अपने आप विषयों की ओर लगती है, विषयों की ओर चलेगी, ये तो आंख है वो रूप और की चलेगी, शब्द की ओर थोड़ी चलेगी, तो हम स्वयं परमात्मा की ओर स्वतः नहीं चलते, चलाना पड़ता है, ये क्या बात है। आप तो इनके साथ एक हो गए ना, आपने अपने को संसार शरीर के साथ एक मान लिया, ये मेरे कहने की आप एक नहीं हो, शरीर के साथ आप एक नहीं हो, आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है, क्योंकि जब मर जाते हो तो शरीर पड़ा जाते, आप रह जाते हो, तो शरीर से पहले ही अलग हो, अब भी अलग हो, तभी अलग होता है, पहले अलग नहीं है फिर अलग होता है, ऐसी बात नहीं है। आवाज खास समझने की है, जैसे मकान में हम बैठे हैं, मकान में होते हुए मकान से हम अलग है, कि हम बाहर निकल सकते हैं, भीतर आ सकते हैं, ऐसे शरीर भीतर आ सकते हो, फिर छोड़ कर चले जा सकते हो, तो मकान की तरह शरीर है, आपका शरीर का संबंध नहीं है, ये खास समझने की बात है। बोध क्यों नहीं होता है, आप शरीर के द्वारा सुख लेना चाहते हैं, इस बात पे छोड़ने में इच्छकते हैं, सुख लेना चाहते हैं, इस बात बोध नहीं हो रहा है, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, पदार्थों के द्वारा सुख लेना छोड़ो, केवल सुख देना ही देना करो, उजागर नहीं, इनसे सुख लेना है बेईमानी है, ईमानदारी अपनी चीज नहीं है, सुख लेना दूसरी चीज से सुख लेना ईमानदारी है क्या? खास ये बात है, इस बात के लिए मैंने बात छेड़ी आज, कि शरीर इंद्रिया अंतःकरण सब जो है, ये सब का सब प्रकृति का कार्य है। महाराज जी भक्ति योग के विषय में बात है, भक्ति योग ज्ञान योग सब में चलेगी है, सब में ही चलेगी, भक्ति योग में आप क्या चाहते हैं? भगवान के हो गए तो फिर निश्चिंत भगवान का भजन करो, फिर भगवान के हो गए तो बाकी क्या रहा, ब्याह हो गया फिर क्या करे, फिर शास्त्र में रहे और क्या करे। महाराज जी पर ये नहीं माना है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रिय ये सब भगवान की, ये नहीं माना है, लेकिन अपने को भगवान का माना है, किसके है तो मन बुद्धि इंद्रिय किसके है, ये माना नहीं है अभी तक, वो ये नहीं माना तो किसके माना है बताओ, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर किसका है, ये मेरे है असली सब अपने भीतर में हमारा क्या दिखता है हमारे है क्या, आप अपने को भगवान का माना है तो शरीर भगवान के मन बिना कहाँ रहेगा, किसका रहेगा, जब मैं साधु हो गया तो मेरा कपड़ा कहाँ रहा, साथ ही रहा मेरे, तो आप जब भगवान के हो गए तो आपका शरीर अलग कैसे रहेगा, सब भगवान का ही होगा, शरीर भगवान का, इंद्रिय भगवान की, मन भगवान का, बुद्धि भगवान का, हम भगवान का, सब भगवान का ही होगा, आप तो भगवान हो गए, किसके रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे, किसके रखोगे, किसको दोगे, ये अधूरी बात है, अपने भगवान के हो गए तो शरीर इंद्रिय किसकी है, दो विभाग करो तो आप अपने ज्ञान विभाग में करो तो आप अलग हो जाओ, पर भगवान के तो सब एक ही है, भगवान का ही मानना पड़ेगा, आप किस तरह मानो तो भगवान का, कर्म योग में, ज्ञान योग, भक्ति योग में, किस जगह मानो, भगवान तो मानना ही पड़ेगा, आपका तो है नहीं, इसमें बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि शरीर का विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, शरीर की संसार के साथ एक है एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है, ये खास मेरा विषय है, तो आप परमात्मा के साथ हैं, आप शरीर के साथ नहीं है, क्यों शरीर बदलता, आप बदलते नहीं हो, संसार बदलता है, भगवान बदलते नहीं है, जैसे संसार बदलता है भगवान नहीं बदलते, ऐसे आप नहीं बदलते, शरीर बदलता है, इस समझने के बाद एक बात बड़ी विचित्र मिलेगी कि शरीर जितना वो सब संसार के लिए ही है, मेरे लिए है ही नहीं। मेरे लिए मानते हैं सुख के लिए, सुख भोग के लिए, बस ये बाधा है, यहाँ बाधा है। ये देखो, शरीर ठीक रहेगा साधन होगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा साधन। बताओ तुम भीतर से बात बताओ, ये कि तुम्हारा साधन शरीर के ठीक रहने से होगा कि ठीक बैठी रहने से होगा, बताओ भीतर से बात बताओ। उसकी तो शरीर ठीक रहने से साधन होगा, ये नहीं होगा, ये है ही नहीं। मकान ठीक रहने से हमारा काम होगा क्यों? मकान ठीक रहने से हमारा काम नहीं होगा। ये बात बना नहीं सुगम भाई, समझनी है। आज समझो, अभी समझ लो, बेशक हर वर्षों की बात समझो, मर्जी आपकी है। रामानंद आनंद सिमरियाश्र से काज भवेश्वरों काल ही भवेश्वरों आज, मैंने आज समझ लो, मैंने वर्षों की बात समझो, जन्मों की बात समझो। बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है समझने की, और समझने से बहुत लाभ होता है। शरीर ठीक होने से भजन बनेगा, शरीर पेट में भजन नहीं बनेगा, ये वास्तव बात नहीं है। अभी आपको मैं मान लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, ठीक बात है, हाँ कह दूंगा, पर वास्तव बात है नहीं है। ये क्या बात है कि आप साधन करते हुए भी असली बात की तरफ ध्यान कम देते हैं। वैसी बात की तो ध्यान देना के लिए मेरी बात है, सीढ़ी है। महाराज जी, साधन का तो शरीर के साथ संबंध ही नहीं है, साधन का शरीर के साथ संबंध है ही नहीं। हाँ, वो साधन तो किसके साथ है बताओ? बताओ किसके साथ है? शरीर के साथ नहीं है तो साधन का संबंध किसके साथ है? साधन का संबंध स्वयं के साथ है, खुद के साथ। स्वयं कैसे करेगा? कैसे क्या, उसका लक्ष्य होगा, लक्ष्य से उधर जाएगा, वो शरीर से पड़ा रहे, शरीर से गले चढ़े नहीं, शरीर लक्ष्य की तरफ कैसे जाएगा? भीतर से लक्ष्य बन गया ना, तो लक्ष्य की तरफ जाएगा। वो कैसे जाएगा, वो पूछ रहा हूँ मैं, किस तरह जाएगा, तरीका क्या है, उसका प्रकार क्या है, किस ढंग से जाएगा, किस प्रकार से जाएगा? तरीका ये, खुद स्वयं में वो बैठ गया कि भाई मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, शरीर तो नाशवान है, शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये आप परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, आप बिना जबान के कह सकते हो क्या? बिना जबान के कह नहीं सकते, भीतर में लक्ष्य होता है, भक्त लक्ष्य होता है, तो भजन का क्या स्वरूप होगा? स्वरूप तो है उसका चिंतन होगी। अब दूसरी बात नहीं कहते, आपको संतोष है ना इस बात में? हाँ महाराज जी, बहुत ठीक है, खत्म हो गया। हमारा संतोष नहीं है, आपका बताओ जी? आप अपना बताओ। अपना मैं कैसे बताऊं, सुनील को मैं पढ़ने वाला समझता हूँ, पुस्तक पढ़ता है, गैर दलील देता है, इस वजह से प्रश्न किया। आपसे प्रश्न नहीं किया मैंने, मैंने सुनील से प्रश्न किया है। भाई तुम ईमानदारी बतलाओ कि शरीर है उसके रहने से ठीक होगा भजन के बिना सही होगा? विचार की बात तो यही थी कि शरीर के ठीक रहने से नहीं, ठीक रहने मतलब नहीं है, है? विचार की बात तो यही है कि शरीर ठीक रहे ठीक नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, साधन इसका संबंध नहीं है। और लेकिन जब व्यवहार जब बात अपनी अवस्था ही कहनी पड़ती है तो फिर ये कहेंगे कि अभी हमारी अवस्था ऐसी है कि शरीर ठीक नहीं हो। अभी अभी देखो, अभी कहना है तो टाइम काफी हो गया। अभी आपका कहना है तो अभी शरीर को साथ लेकर के तो कहते हो, लेकर के साधन करते हो, बिना शरीर के साधन कैसे होगा? हमारे ये प्रश्न जैसे रामा दर्जी किया, वही आपसे प्रश्न करूंगा कि बिना शरीर के भजन कैसे करोगे? महाराज जी, अब भजन का स्वरूप क्या देखना पड़ेगा ना पहले, मैंने भजन का स्वरूप क्या माना इस पर डिपेंड करेगा। ये तो मैं भजन का ये जहाँ संबंध नहीं है ये मान लिया, वहाँ भजन बाकी नहीं रहते। नहीं, ये सुन के सीखा है, मान लिया है, अनुभव हो गया है, सीखा है। महाराज जी, अभी तो मतलब मान्यता ही कह सकते हैं, अभी तो ये मान्यता ही है, जड़ मान्यता यही है कि संबंध नहीं है, तो उसके बाद वो बदन को जो अनुभव हुआ है कि नहीं, मतलब अनुभव किस दृष्टि से कहूँ मार्जी अनुभव में, अब साक्षात अनुभव तो नहीं हुआ है कि मैं इससे अलग हूँ, ये अलग है, लेकिन विचार करने पर ये बात ठीक लगती है। ये बात है, ये बात है, खास इस बात का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन छेड़ी है कि इसका अनुभव करना चाहिए, केवल शीघ्र से काम नहीं चलेगा, अनुभव होना चाहिए। अगर शरीर मरता है जब अलग हो जाता है, तो मरता है तब अलग होता है, तो अबार एक है क्या? जो अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है, पहले से एक होता है फिर अलग हो जाए, ये नहीं होगा। अलग वही होता है जो पहले से अलग है। क्षणिक अनुभव होता है महाराज, क्षणिक अनुभव तो होता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये क्षणिक अनुभव होता है, उसी के कारण से बात दृढ़ता से जमी है, समझ में भी आती है और जमती भी है। महाराज जी, यस्मिन सुखेन दुखेन घरोणापि न विचाल्यते, ये एक लोगों को कैसे होगा ये, इसको क्या कहते हैं? यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, भारी दुख से विचलित नहीं हो, ये कैसे होगा? समझने से ही होगा, ये तो समझने से वो ठीक ठीक से अनुभव से हो जाएगा, अनुभव से हो जाएगा। अनुभव विचलित कैसे होगा? आपका कपड़ा फट जाने से आप घबरा जाओगे क्या? अपना मान से घबराओगे, जितना अपना मानते हो कपड़े को उतना, जितना अपने नहीं मानते घबरे नहीं। ऐसे ही शरीर की घबराहट, अपनी घबराहट होती है तो उतना शरीर के साथ एक माना हुआ है, नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात को ख्याल रखो अपने, फिर बात चलाओ और दिन में चिंतन करो, विचार करो, फिर शुभ बात करो, याद ना देना फिर ये बात छेड़े। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 11 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।